Нямаше и две години, тук си дойдох. Ето ме, моите десени родини, падаха от тях. Нали си сени, вика сам, е страхотно. Снимка прати ни, скоти на кола. Влюбих се, виша, бега пенсионерка, екскотичка, но пък хубава душа. Писа ни, вика, че добре пенсиониш. И едеш само, стиги ти страхът. Пил си пушим уйти не ментета, а хляба бил там направо върхът. Ей, братко, в Канада нямаш там проблем, верно бе, но да си света ти страда, тук си роден. Там, например, в Канада няма макиши вода, няма да ти лимонада, има бълда. Няма там си ти зелени сърмички, или пък да кажем, колко бил вече. Няма там сестра на шестгаразия, а пък за те въобще, забра ми въобще. Нямаш там още никакви проблеми, но коли се там няма скорости. И засиваш ти цяло да го вземе, том се събудиш, казват работи. Не отивай в Канада, не отивай там, слушай мен, там си света ти страда, тук си роден. Не отивай в Канада, не отивай там, слушай мен, там си света ти страда, тук си роден. С влажни очи по час на балкона и празничен шум си шуми по време. Кола с балон спира бавно пред волка. Комшика една вика, това е за вас. Вечоречката ще заради. Вечоречът не ще се изпраша, но животът ще не е бал, не е бал. Утре вече всичко ще си плаша. И чуде се какво толкова щак му харесваш. На твоя пъпки притеснен кавалер. Аз вярно съм стан, май аз то съм имал. Няма кола, ама беше купол. Вечоречка да ще ставаш ти. Вечоречка днеска ще изпраша, но животът ще не е бал, не е бал. Утре вече всичко ще си плаша. Кажи бе, младеж, стига стой добър вечер. Вземи се сегни, направи се на мъж. За първи път се дъщерята ми взема. Поне покажи, че си пичка до мен. А вечеренка, да се става ти. Вечеренка, се са, се изпраща. Но живота също не е бал, не е бал. Утре вече всичко ще си плаща. Вечеренка, да се стараш ти. Вечеренка, не ще ти праша. Но живота да се не е бал, не е бал. Утре вече всичко ще си плаша. А, вечеренка, Узаспах преди мъгли. Чудно как се събудих в Париж. А до мен неизвестна блудница ще си ми думи пълни с любов. Българка била, но акъла ми тя взема. Малък е света, пътя то пари. Как така ще заспиш? А на сутринта гледам празни купетата. Влакът ми е спрял, аз баш съм заспал. Боже, как съм обстарял. Тъй живях две напред, една назад. Живота свой неведнъж има за спад. Но защо се се будя в мъгли? Сънувам тази нашинка пари. Българка била, но акъла ми тя взема. Малък е света, пътя до Париж. Как така ще се спи? А на сутринта гледам празни купетата. Влакът ми е спрял, аз пък съм заспал. Боже, как съм остарял? Как се да се спи? А на сутрин тайни. Две любени всички, тя фирма откри, нали върви, направи пари. И аз бизнес откри, но се изложих. Ай! Ая, ая, ая, какво от това? Викаш ти! Ая, ая, нали си имам цена? Лежахме сини в един любовен четвъртък. За малко пари си казахте ми, я помоли. Среден ми пръст показа моята жена. Хайя, хайя, хайя, край е това. Това беше кръжен. Хайя, хайя, хайя, нямам жена. Това е буденето. Как ти не можеш такова нещо? Ти не ми покажеш тези път на мен? Аз ходим да отворя хочите. Къде си не видиш ти? Просто не мога да бъдам на тази работа. Да, това е край. Това е край. Просто не за тяло. Ая, ая, ая, край е то. Покажи среден пръст. Хайя, хайя, хайя, край е дома. Хайя, хайя, хайя, нямам жена. Хайя, хайя, хайя, край е дома. Дето поисках бях, зе, колкото пожелах. Днес питаш ме ти, аз не съм ли бе фалшив герой. Видях красиви и умни жени, чух толкова много лъжи. И ти питаш ме ти, какъв съм бил и как фалшив герой. Но моите стъпки стоят по пясъка и чувам още море под себе си. Танцувам с тебе, не свършва празника и аз оставам и си оставам такъв. Оставам твърде късна вече за нещо по-друго. Какъв? Фалшив герой. знам, всичко си има край. Аз ли чакам или рай? Назад не обръщам глава. Така, по-добре така. Фалши герой. Но моите стъпки стоят по пясъка и чувам още море под себе си. Танцувам с тебе, не свършвам празника и аз оставам. Такъв остава, такъв остава. Ха-ха-ха, фалшив пясъка и чувам още море под тебе си. Танцувам с тебе и не свършва празника и аз оставам и си оставам такъв оставам. Смърди късно и за друго, фалши герой. Фалши герой. Черно море, а че лапе и... Камолета си взема, си взема, си взема. На шофьора му каза, му каза, му каза. Давай газ към Тобургас, искам си морето аз. Давай газ към Тобургас, искам си морето аз. Защото Черно море, много е добре, слънце безплатно ни пече. На морето духа на борта лазе, Черно море. Черно море, много е добре, слънце безплатно ни пече. На морето духа. Младеж не връсте, гастерските филми. Лудо влюбен бях, исках сам да мога. Гастер аз да се усетя, бура да запаля. Да гърмя с пиштоп, вреден ли е или не. Тютюна аз не знае. Искат да куса дима на детската мечта. Колко интересно! И се случи чудо, както ходех по пампажа, бура си намерих цял оставен фас. Бързо я запалих и си тръпнах два си пъти. Нещо ме задави, глава ме заболя. Пушиш ли, брат, че да знаеш, все едно се стреляш. По-добре застреляй се ти или се гръмни. Пушиш ли, брат, че да знаеш, все едно се стреляш. По-добре застреляй се ти или се гръмни. Че да знаеш, все едно се стреля. По-добре да стреляй се ти или се гръмни. Пушиш ли, брат, че да знаеш, все едно се стреля. Ех, ако можеш да ми повярваш. По-добре застреляй се ти или се гръмни. Пушиш ли, брат, че да знаеш, все едно се стреляш. Е, истината ти казва. По-добре застреляй се ти или се гръмни. Това е истина. Ужас. Пушиш ли, брат, че не знаеш, все едно се стреляш. По-добре застреляй се ти или се гръмни. Случи се това в Горна Джумая. Бях млад и палав комсомолей. Мечтаеше си тя, за това не ме видя от мъничкия си прозорец. Избухна любовта в Горна Джумая. Решихме, че сме неразделни. Но всичко провали, когато заяви да сме живеели в Мелник. Не се съди сега ти, мила Мария, тогава аз всичко разбрах. Усетих, искаш ти да бягаш чужбина, да ставам изменник неща. Време се мина, Мария за мина и след тълбоките промени. Сега пред пролета с две хубави деца видях ти крачека със мене. Не се сърди сега ти, мила Мария, не ти се показвам от страх. Не се сърди сега ти, мила Мария, не ти се показвам от страх. Аз ти остана същата мастия и съм изменника знам. Той сърце като шифрован тайн знак. Зная къде още сеща се за мен, знам къде още ме чака всеки ден. Толкова давах аз и любовите пилях, хвърлях по вятъра живота си и спях. Но зная аз, че не е било напразно той, дето съм преживял. Далеч още ме помни някой те, както помня аз. Още стоиш върху моята ръка, той сърце като шифрован тайн знак. Зная къде още сеща се за мен, знам къде още ме чака всеки ден. Като шифрован тайн знак. Зная къде още сеща се за мен, знам къде още ме чакат всеки ден. Whoa.